jag. Då känns det så bra. Varje gång som jag ser vackra ögon som ler. Det går upp, det går ner. Och jag bönar och ber. I fem långa dagar har jag väntat på att det blir fredag kväll igen. Ett härligt band på scen, jag närmar mig en vän som vanligt lite sen. Då får jag se ett par ögon le och en blick som gör mig varm. Det var just den tjej som var min grej, med ens jag fick fram ett hej. Stanna upp, ta en chans, säg får jag lov till en dans. Kanske blir det ett ja. Och då känns det så bra. Varje gång som jag ser vackra ögon som ler.